száz harcomon túl béke simul. A múlt képe fakult, volt, ami volt. Sok arc ki ellenem szólt, halvány folt. Repül az élet, s vágyaink gyöngye szerte széthull. Gyönyörű évek élnek a szívben a könnyeken túl. Soha sem érted meg, hogy ez eltűnik váratlanul. Oly vadul. Sosem fél. De nézd, társra nem lel, kinek kell. A nyár messze tűnt rég, szürke az ég. De szép, mégis oly szép az ébren lét. Sem érted meg, hogy ez eltűnik váratlanul. Gyönyörű színek égnek, ragyognak mindenen túl. Soha sem érted meg, hogy ezt elveszted váratlanul. Repül az élet, s vágyaink gyöngye szerte széthull. Gyönyörű évek élnek a szívben a könnyeken túl. Gyönyörű évek élnek a szívben a könnyeken túl.